کہ جیسے بسلی میں طویل کبھی ہوتی ہے اس کے خلقت میں داخل ہے، ایسے ہی عورت کے مزاج میں کبھی داخل ہوتی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہی معنی بیان کی، لیکن قول اول کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ابن اسحاق کی کتاب المقتدی میں وارد ہے، ان اللہ تعالی خلق ہوا من ذل آدم الاقصر الایسر، اور ابن ابی حاتم نے یہ بھی مجاہد سے روایت کیا، اور جب تک حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کر سکتے ہیں اس کو مجاز پر محمول نہ کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ مجاز پر محمول کرتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات سے پہلی جو حدیث آئی ہے اس میں صاف وارد ہے، المرأت تزلع ان اقمتہا کثرتہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا مزاج پسلی جیسا قد ہے۔ لیکن جو لوگ اول کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں دونوں میں تنافی ہے ہی نہیں، اس کی اصل خلقت بائیں پسلی سے ہوئی ہے جیسا کہ روایت مشار الیہا میں وارد ہے، اور اس کا مزاج بھی پسلی ہی جیسا ہے، یعنی جیسے پسلی میں طبعی کجی اس کے اندر بھی طبعی کجی ہوتی ہے۔ ارے زبیر سمجھ میں آ گیا، چلیے تیرے سوال کی وجہ سے میرا ذہن متوجہ ہوا، ورنہ میں تو بہت مختصر بول کے چلا جاتا تھا۔ اتنی ساری تفصیل یہ نہیں ہے کہ شرح میں لکھی، تو یہ تو تمہاری برکت سے اللہ تعالیٰ کرواتے رہتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں تو ہم عورتوں سے زیادہ زندگی کرنے سے گھبراتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات ایسی ویسی ہو جائے اور آسمان سے کوئی حکم آ جائے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی پھر ہم بے تکلف بات چیت کرنا شروع کر دی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات بھی عورتوں کے معاملے میں عہد نبی میں بہت ہی نرم رویہ رکھتے تھے، یہی ہے مقصود اس کی۔ تو چلیے مقصد یہ ہے، عورتوں کی مراد ضرور معمول و مطلوب ہے، لیکن بس اسی حد تک کی شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے، اور اگر کہیں ان کی مراعات میں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو تو پھر کسی مراعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم توڑنا موجب نار ہے، اور اللہ فرماتے ہیں خو انفسکم واہلکم نارا، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو نار سے بچاؤ۔ لہذا ضروری ہے کہ آدمی کوئی کام خود خلاف شریعت میں کرے اور گھر والوں کے کسی خلاف شریعت امر پر چشم پوشی نہ کرے۔ چلیے باب سب باب مجھے لکھ کر دے دے بھائی، کیسے تم لوگ ہو؟ چلیے میں خود بیان کرتا ہوں، فیض الوقت آنے کے زمان ہوتا ہے، مجھے اس سے خود فائدہ ہوتا ہے، بعض نقطے میں بیان کر دیتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ اگر کوئی لکھی ہوئی بات ہو، ہندی کی چندی ہو نہ ہو تو اور بات ہے، ابو حنیفہ شافعی کا جھگڑا ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جھگڑا تو قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ جھگڑا بھی پارٹی ہندیہ شافعیہ کی ہمیشہ ہی سے دوسرے کے خلاف ہنگامہ برپا کرتی آئی ہے۔ میں ہوں بیچ بیچ کی راس کا آدمی، لا الہ ہونا ولا الہ ہونا انما اجول مع الدلیل واصیل مع الدلیل، میں تو حجت و برہان کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہاں مجتہدات میں ہندوستان میں امام ابو حنیفہ کی موافقت کرتا ہوں۔ چلیے استاد بھی رائی ہے، اگر طلبہ کی کوئی منکر حالت نہ دیکھے اور دیکھے اور نکیر نہ کرے تو عند اللہ اس سے مطالبے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے ثبوت کر لے تو پھر گنجائش ہے، مگر ہر پردے مدرسے کا یہ مقام نہیں ہے، بعض کو ایسی حالت حاصل ہے کہ وہ نقیر کر سکتا ہے، اور اگر طلبہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ثبوت کرتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ترجمے کی غرض ابن منیر کہتے ہیں بخاری نے یہ ترجمہ لا کر اتوار پر تنبیہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام ذرا کے قصے کو بیان، ام ذرا کی حدیث کو بیان کرنا کسی شرعی فائدے سے خالی نہیں، اور وہ فائدہ شرعیہ معاشرت اہل کے میں اچھا انداز اختیار کرنا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ تصریح نہیں کہ حضور نے قصہ بیان کیا اور اس میں رقم و وقفاً اختلاف ہے، اور حدیث کا فائدہ مذکورہ بالا امر میں محصور نہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا اعتراض تو حق بجانب ہے کہ حضور نے پوری حدیث ذکر نہیں فرمائی، لیکن ابن منیر کی جو تقریر ہے وہ اس پر یہ اشکال ہے کہ پھر یہ ترجمہ سیرت نبویہ میں ہونا چاہیے تھا، کسی حضور نے جو قصہ بیان کیا وہ شریف فائدے پر مشتمل، یہاں کتاب النکاح میں لانے کی کوئی وجہ نہیں. یہاں کے مناسب تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے ترغیب کی حسن معاشرت معرفت پر تنبیہ کی ہے، اور اس کو اس طرح کیا ہے کہ ابو ذر ام ذرا کے ساتھ معاشرت میں اچھا سلوک کرتا تھا، اور عائشہ نے اس کو مقام مدنی ذکر کیا اور حضور نے اس کی تقریر کی اور فرمایا كنت لك ابي ذرا لام ذرا. رام حرمودی نے کتاب الامثال میں اس جملے کے بعد نقل کیا ہے قال عیسیٰ یعنی ابن یونس وانما یراد من هذا الحدیث، یعنی پورے قصے میں آخری ٹکڑا یہ ہے مقصود، اور یہی حکم شرعی سے مناسبت رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حدیث کے ٹکڑے سے حسن المعاشرت مال اہل کا ثبوت ہوتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے امام بخاری کو عیسیٰ کا یہ قول پہنچا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اس امر کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پر یہ ترجمہ منعقد فرما دیا. پڑھو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن الحجر قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلست 11 امرأة. یہ حدیث اسی طرح سے امام مسلم اور امام نسائی نے سنن کبران اور امام ترمذی شمائل میں تقریر فرمائی ہے. ساری حدیث صورتاً موقوف ہے، صرف آخر کا حصہ کنت لک کعبی ذرعین مرفوع ہے، اور امام نسائی نے سنن کبران میں ایک دوسرے طریق سے اور زبیر بن بکار نے پوری حدیث کو مرفوع نقل کیا ہے. علم فن امام دارقطنی اور خطیب بغدادی وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہتے ہیں کہ صرف آخری ٹکڑا جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ تو مرفوع ہے اور باقی حدیث موقوف ہے. عاقب ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اگرچہ ساری حدیث لفظاً موقوف ہے لیکن حکمن مرفوع ہے, کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہے اور اس کی تقریر کی ہے. یہ حدیث لغت و ادب کا شہپارہ کہلانے کے قابل ہے, اس لیے علماء نے مستقل طور پر اس کی شرح کی ہے. اسماعیل ابن ابی اویس استاد بخاری ابن قتیبہ ابو سعید زرید زبیر ابن بکار ابن امباری وغیرہ نے شرح کی, قاضی ابن عربی نے بھی ایک مستقل شرح لکھی, قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نہایت نفیس اور مفید شرح لکھی ہے جو مغرب میں چھپ چکی ہے. میں نے اس کی زیارت نہیں کی, اس کے متعلق پڑھا. قال جلس اذا عشرت امراتا فتعاقدن وتعاقدن اللہ یکتمن من اخبار ازواجهن من شيء. گیارہ عورتیں بیٹھیں آپس میں معاہدہ اور ایک دوسرے سے پیمان کیا کہ اپنے ازواج کی اخبار میں سے کسی بات کا کتمان نہیں کریں. یہ چیز باب غیبت میں داخل ہوئی اس لیے کہ نہ ازواج کا علم ہے نہ ان کی بیویوں کا کہ وہ کون تھی. اتنا اجمال کسی نے لکھا کہ حجابیہ تھی اور بعض کہتے ہیں یمانیہ تھی. ان کے خاوند کہیں ضرورت سے گئے ہوئے تھے یا عورتوں کی عادت کے مطابق جمع ہو گئیں اور پھر آپس میں یہ گفتگو شروع کر دی. قالت الاولى زوجي لحم جمل غف على راس جبل لا سهل فيلتقى ولا سهل فينتقل. پہلی بولی میرا خاوند دبلے اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھتا ہے, نہ وہ پہاڑ بھی سہل ہے کہ اس پر چڑھا جائے اور نہ گوشت ہی فربا ہے کہ اس کو بدقت تمام منتقل کیا جائے. لحم و جمل غصب, غصب خراب فاسد جو اپنی خرابی کی وجہ سے بہتا اچھا گوشت جم جاتا ہے, اس کو جمل کی صفت بھی قرار دے سکتی ہیں. اس صورت میں معنی ہوں گے دبلے اون دبلا اون اور لحم کی بھی صفت قرار دے سکتے ہیں, اس صورت میں معنی ہوں گے اونٹ کا خراب گوشت. على راس جبل اے ہوا على راس جبل, راس جبل پر واقع لا سہل. اگر مجرور پڑھا جائے تو جبل کی صفت میں, مرفوع پڑھا جائے تو خبر ہوگی مبتدا محذوف کی. اے لا ہوا سہل, پہاڑ سہل نہیں یعنی اس کا راستہ سہل نہیں. ولا سمین, یہی دونوں اعراب سمین میں جاری ہوں گے, اگر مجرور ہے تو جمل کی صفت ہوگا اور اگر مرفوع ہے تو خبر ہوگا مبتدا محذوف. قالت الثانیہ زوجی لا ابث خبر ابو انی اخاف اللہ اذر ان اذکر اذکر اجر اجر. دوسری بولی میرا خاوند میں اس کی خبر نہیں بیان کر سکتی, مجھے خوف ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں, اگر ذکر کروں تو اس کے سارے عیوب ظاہرہ و باطنہ کو ذکر کروں. لا ابث کو خبر ابو نہیں پھیلا سکتی میں اس کی خبر کو, یعنی وہ معائب کا مجموعہ اور اس کی طرف عیوب ہزار داستان ہیں, میں کہاں تک بیان کروں گی. انی اخاف اللہ حضرت، مجھ کو خطرہ ہے کہ میں ان اخبار کو ان کے طول کی وجہ سے چھوڑ دے، اور اگر اس امیر کو خاوند کی طرف عائد کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ اگر میں اس کے مال بیان کروں گی اور اس کو اطلاع ہو جائے گی تو مجھے خطرہ ہے کہ اس کو طلاق دے دے تو مجھے اس کو چھوڑنا پڑے، حالانکہ میرا اس کے ساتھ رہنا ہے، سیال اولاد ہے۔ ان اذکرہ اذکرہ اجرہ اجرہ، اگر میں ذکر کروں تو اس کے اجر و بجر کو ذکر کروں، اجر اور بجر۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ اجر وہ گرہ ہے جو پٹھوں اور عروق میں لگ جاتی ہے اور وہ اٹھ جاتی ہیں، اور گزر پیٹ کی گرہوں کو کہتے ہیں، اور علامہ زمخشری کہتے ہیں اجر پیٹ کے نفس کہتے ہیں اور گزر پیٹ کے۔ وقالت الثالثہ زوج الاشنق ننفق تلق و نسقط تعلق، تیسری بولی اگر میرا خاوند لمڈھینگ ہے اگر میں بولوں تو طلاق دے دی جاؤں، اگر خاموش رہوں تو ادھڑ میں پڑی ہوں۔ اشنق طویل اور قصیر دونوں معنی استعمال ہوتا ہے ازداد میں، اور بعضوں نے اس کے معنی سیء الخلق بیان کیے ہیں۔ انتق اطلق یعنی اول تو نہایت لمبا یا نہایت پستہ قد اور بدخل، اور بدخل کی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ میرا بول دینا غضب کا سبب ہے فوراً طلاق۔ وین خود فعلق، اور اگر میں چپ رہوں تو بھی کوئی راحت نہیں ہے، ادھڑ میں پڑی رہتی ہوں، میرا حال خاوند والیوں کا نہیں جن کو خاوند سے راحت ملتی ہے، اور نہ آزادوں کا سا ہے کہ میں کوئی اور راستہ دیکھ لوں۔ قالت الرابعہ زوجی کا لیلی تہامہ لا حل ولا قرض ولا مخافت ولا سلام۔ اب تک کی تین عورتوں نے تو اپنے خاوند کے عیوب بیان کیے، یہ چوتھی مدح کر رہے ہیں، میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، نہ خوف ہے نہ اتاہٹ ہے۔ حجاز کا خاص علاقہ تہامہ کہلاتا ہے، وہاں دن میں سخت گرمی ہوتی ہے لیکن رات نہایت معتدل اور راحت سمجھتی ہے۔ حر ولا قرض، اے لا ہوا حر ولا قرض، نہ وہ بالکل گرم ہے کہ ان کی گرمی مولین ہو، نہ بالکل ٹھنڈا ہے کہ اس سے اذیت پہنچے، بلکہ بیچ بیچ ہے۔ ولا مخافت ولا طعام، اور اس کے نرم خوی کی وجہ سے اس سے کوئی خوف ہی نہیں، اور نہ طبیعت سستاتی ہے۔ آج جب سخت خو ہوتا ہے تو اس سے انسان کی طبیعت ڈرتی اور اکتاتی ہے۔ قالت الخامسہ زوجی ان دخل افہد وان خرج اسد ولا اسد و عما، پانچویں بولی میرا خاوند اگر گھر میں آتا ہے چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے شیر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھتا کہ گھر میں جو چیز تھی ان کا کیا ہوا۔ اس عورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس نے مدح کی ہے یا نہیں، اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اس نے مدح کی ہے، اسی لیے ترجمہ اسی انداز کا کیا گیا ہے۔ فہد چیتا، اس کے مزاج میں شرم ہی شرم حیا ہوتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں آ کر چیتے کی طرح بن جاتا ہے، معائب نہیں نکالتا، خود گریب نہیں کرتا۔ وہی خرج اسد، مگر یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بزدل نامرد ہے، بلکہ باہر نکلتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے کسی کو اس کے سامنے. لبگشائی کی ہمت نہیں ہوتی ہے. ولا اصل وما ہے, اور ایسا کریم نفس ہے, گھر میں اگر کوئی چیز رکھ گیا اور ہم نے اس کو خرچ کر لیا تو وہ یہ پوچھتا بھی نہیں کہ کیا ہوئی, اور اگر اس نے مذمت کی ہے تو پھر ترجمہ ہوگا میرا خاوین. اگر گھر میں آتا ہے چیتا بن جاتا ہے, باہر نکلتا ہے شیر بن جاتا ہے, اور گھر کی خیر خبر بھی نہیں لیتا, یعنی باہر نکل اندر آیا تو اپنا چیتے کی طرح سے ہو کر ایک طرف پڑ کے سو گیا کوئی فکر نہیں, اور باہر گیا تو شیر بن گیا, مار دھار تھاڑ کی پکار شروع ہو گئی, اور اس قدر گھر کے حالات سے لاپرواہ ہے کہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ گھر میں کچھ ہے نہیں ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. قالت السادسۃ, زوجین اکل لب و ان شرب تف و ان استجع تف و لائن نکمج تف لعالم البر. چھٹی بولی, میرا خاوین اگر کھاتا ہے سب چٹ کر جاتا ہے, پیتا ہے سارے انڈیل لیتا ہے, اور اگر سوتا ہے ایک طرف کو لپٹ کر سو جاتا ہے, ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا کہ میرے غم کو جانے. اس عورت کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ اس مذمت کی ہے یا مدحت, اکثر رات کہتے ہیں مذمت کی ہے, اسی پر ترجمہ کیا گیا ہے, اور مطلب اس صورت یہ ہوگا, کہتی ہے بڑا ہی عقول و شروب ہے جب کھانے بیٹھتا ہے, لپ لپ لپن جو کچھ ہو سب لپیٹ جاتا ہے, ایک چیز بھی دسترخوان پہ نہیں چھوڑتا, اور جو سامنے آ جائے سب پی جاتا ہے, حتیٰ کی شفافت الانا, یعنی پینے کے بعد جو چیز بچ رہتی اس کو بھی نہیں چھوڑتا, پی جاتا ہے, اور ایسا لاپرواہ ہے کہ ایک طرف کو لیٹ کر لپٹ کر لیٹ جاتا ہے, کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. بلا یوں دل کفل عالم, بس اپنا ہاتھ بھی اندر نہیں داخل کرتا تاکہ میرے غم کا اس کو علم, یعنی میرے درد و غم کی اس کو کوئی فکر نہیں, اسے تو اپنے مطلب سے کام ہے. اور اگر اس نے مدد کی ہے تو معنی ہوں گے میرے خاوند کا کیا کہنا, کھاتا ہے تو انواع و اقسام کے کھانے کھاتا ہے, اور پیتا ہے تو آسودہ ہو کر پیتا ہے, اور اگر لیٹتا ہے تو ایک طرف کو لپٹ کر سو جاتا ہے, میرے غم کی میرے عیوب کی قریب بھی نہیں کرتا, ہاتھ بھی نہیں ڈالتا تاکہ اس کو پتا چلے. اس تک شفافہ سے معقول شفافت الانا, وہ بچا ہوا مشروب جو پینے کے بعد رہ جاتا ہے. قالت السابعہ, زوجی غیایا او عیایا بابا کا کل دائن لہدا شجکی او فلت او جماع کل للت. ساتھی بولی, میرا خاوین عاجز کمپا نامراد, ہر بیماری اس کے اندر, تیرا سر توڑ دے تیرا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے. غیایا او آیا جا, یہ او شک کے راوی ہے اور راجح اس میں آیا جا بالعین, لیکن میں دونوں الفاظ کی وضاحت کرتا ہوں. غیایا غی سے ماخوذ ہے جس کے تین معنی, نمبر ایک انہماک, نمبر ایک غی گمراہی, نمبر تین نمبر ایک انہماک کی شرط, نمبر دو خیبت و خسران, اور نمبر تین غیایا سے ماخوذ ہے جس کے معنی ظلمت کے ہیں. اول صورت میں معنی ہوں گے کہ بڑا ہی شرمین ہر وقت شر میں لگا رہتا ہے. دوسری صورت میں آنا ہوں گے کہ بڑا ہی ناکام ہے, اپنے مقصد میں کہیں کامیاب نہیں. اور تیسری صورت میں مانا یہ ہوں گے کہ بد فہم ہے, اس کی عقل پر ظلمانی پردہ پڑا ہوا ہے. او آیا آیا آیا, آیا یا تو عی الکلام سے ماخوذ ہے, اس صورت میں مانا یہ ہے کہ یہ بولنے پر قادر نہیں, یا عی الفہم پر کے معنی میں ہے اور مراد ہے اس کو سمجھ نہیں, یا عی فی المجامعت مراد ہے یعنی اجماع پر قادر نہیں. طباقا, طباقا سے مطبق فل مطبق من جہت الفہم, من جہت کلام اور من جہت الجماع, تینوں مراد لے سکتے ہیں. اول مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ اس کا ذہن بند ہے, بات نہیں سکتا. ثانی مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس کو بولنا نہیں آتا, منہ نہیں کھلتا. ثالث مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ دماغ کے طریقے سے واقف نہیں, آ کے اوپر پڑ جاتا ہے. امرؤ القیس کی بیوی نے اس کی مذمت کی تو یہ کہا, ثقیل الصدر خفیف العجز سریع العراقہ بطیع الافاقہ, عورتوں کو یہ بات پسند نہیں کہ جماع کے وقت میں کوئی اپنے سینے کو ان کے سینے سے ملا دے. کل داء له داء, ہر بیماری اس کے اندر ہے, یعنی نہ اس کو بولنے کا طریقہ معلوم, نہ وہ بات سمجھتا ہے, نہ عورتوں کے مقاصد کی تکمیل کرتا, اور اس کے ساتھ ایسا بدخو شجکی اور فلت و جمع للت, غصے میں تیرا سر توڑ دے گا یا بدن زخمی کر دے گا, اور یا دونوں ہی کر گزرے گا. قالت الثامنہ, زوجی المس مس ارنب ور ریحو ریحو زرنب, آٹھویں دیوی میرا خادم ایسا نرم و نازک ہے کہ خرگوش کے بال کی طرح اس کے بدن کا بدن نرم ہے, اور اس سے زرنب کی خوشبو آتی ہے. ارنب خرگوش, اس کے بال نہایت نرم و نازک ہوتے ہیں. زرنب ایک گھاس خوشبودار, بعضوں نے اس کا ترجمہ زعفران کیا ہے, لیکن محققین کہتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے. حافظ کہتے ہیں لیس بشیء, بظاہر اس عورت نے اپنے مرد کے نازک اندامی کی تعریف کرنے کے ساتھ اس کی خوش اخلاقی کی تعریف کی ہے, اور اسی کی طرف ریحو ریحو زرنب سے اشارہ کیا ہے. ہو سکتا ہے مالدار آدمی کو خوب خوشبو استعمال کرتا. قالت التاسعہ, زوجی رفیع النماط طویل النجات عظیم الرماد قریب البیت المنات, نہیں بولی میرا خاص